Met het NOS-journaal. Oekraïne heeft met een geheime operatie geprobeerd twee Russische militairen te arresteren die waren betrokken bij de lancering van de Buk-raket waarmee vlucht MH17 in 2014 uit de lucht werd geschoten. Dat meldt CNN op basis van eigen onderzoek. De Oekraïense veiligheidsdiensten deden zich voor als een Russisch bedrijf dat op zoek was naar beveiligers. Zo probeerden ze Russische militairen op het spoor te komen die zich schuldig hadden gemaakt aan oorlogsmisdaden in Oekraïne. Onder de Russische militairen waren er twee naar eigen zeggen betrokken bij de lancering van de raket. Deze verdachten waren al onderweg naar Oekraïne, maar ze werden bij een tussenstop in Wit-Rusland opgepakt. Net als afgelopen dagen protesteren kleine groepjes vrouwen verspreid over de hoofdstad van Afghanistan, Kabul, tegen de Taliban. Ze hebben kritiek op de overgangsregering die de extremistische beweging gisteren bekend maakte. In het tijdelijke kabinet zitten alleen mannen, bijna allemaal van dezelfde Pashtoenstam, allemaal Taliban-strijders. Op sociale media worden de protesten gemeld. De Taliban hebben ze als illegaal bestempeld. Ook een aantal landen heeft kritiek geuit op de overgangsregering. Onder meer 20 westerse landen overleggen onder leiding van de VS en Duitsland over de betrekkingen met Afghanistan. En er staan minder veiligheidsregio's in Nederland op zeer ernstig wat betreft het aantal coronabesmettingen. Wel is in 19 van de 25 veiligheidsregio's het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig. En dat wil zeggen dat de coronasituatie als slecht wordt beoordeeld. Er vallen nu 6 regio's in de categorie zeer ernstig. Dat zijn Amsterdam-Amsteland, Flevoland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Twente en Zuid-Holland-Zuid. Het weer, vannacht nog droog, minimumtemperatuur rond 15 graden. Morgen zonnige periode, later wolkenvelden en meer kans op buien, in het oosten mogelijk met onweer. Temperatuur morgen tussen de 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Hier staan nog 10 files. Vooral in het zuiden heb je nog rekening te houden met vertraging. Op de A16 bijvoorbeeld vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De A58 Breda-Eindhoven die is nog steeds dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot door die gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via Den Bosch. De andere kant op levert dat zo'n 20 minuten vertraging op. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Heusden 4 kilometer. Er is opnieuw een ongeluk gebeurd. Dat levert nu zo'n 20 minuten extra op. Omrijders komen in de file vanwege de A58. Komen in de file terecht op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen Biezenmortel en Helvoort heb je een kwartier extra nodig. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar één NPO Radio 2. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. VPRO. Wij zijn hier misschien, al is het overdrachtelijk bang dat de Chinezen zullen komen, maar elders zien ze met leden ogen vertrekken. Bureau Buitenland met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland, waarin we u straks meenemen naar Sihanoukville, een stad in Cambodja die bijna helemaal uit de grond werd gestampt met Chinees geld om Chinese toeristen er hun geld uit te laten geven. Nu staat de stad er, gedeeltelijk, maar waar zijn de Chinezen? Straks een reportage. En aanstaande zaterdag, 20 jaar geleden, vlogen twee vliegtuigen het World Trade Center in New York in en boorde een derde zich in het Pentagon. Een vierde stortte met passagiers en bemanning neer, maar zonder verder een doel te raken. Het was de start van de War on Terror, waarvan we op dit moment in Afghanistan een volgend bedrijf meemaken. Wat heeft die oorlog betekend voor het internationale jihadisme? Ook dat hoort u tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Ja, want 20 jaar geleden begon hij dus, die War on Terror. Na de aanslagen van 11 september 2001 begon de strijd tegen wat later het jihadisme is gaan heten. Eerst tegen Al-Qaeda, onder leiding van de Saoediër Osama Bin Laden. En net toen menig politicus de overwinning claimde, maakten we kennis met Islamitische Staat. Nu, twee decennia later, maken we de balans op. Hoe heeft het jihadisme zich na 9-11 ontwikkeld? Ik ga erover spreken met terrorisme-deskundige Edwin Bakker, verbonden aan Universiteit Leiden. Welkom, meneer Bakker. Goedenavond. Ja, u bent aan de telefoon. En met Bureau Buitenland-collega Abdou Bouzada bij mij in de studio, die voor ons ook jihadistische groepen volgt. Ook welkom, Abdou. Dank, Chris. Ja, meneer Bakker, laten we eerst even de definitiekwestie afhandelen. Jihadisme, wat verstaan we er precies onder? Ja, verschillende definities. Eén definitie is dat het een stroming is binnen de politieke islam die door middel van gewapende strijd, en dat is een essentieel element, streeft naar of heerschappij van de islam. Anderen zeggen alleen de verdediging van de islam, maar ik denk dat de algemene definitie toch wel is dat die gewapende strijd belangrijk is om macht te hebben en het islamitische, politieke islamitische gedachtegoed te verspreiden. Ja. Goed, gewapende strijd. Dus dat is een essentieel kenmerk. Maar laat ik het even concretiseren. Bijvoorbeeld, we hebben het veel over de Taliban op het ogenblik. Of een beweging als Hamas in Gaza. Zijn dat dan jihadistische organisaties? Ze gebruiken allebei geweld. Hallo, meneer Bakker. Meneer Bakker? Ik ben meneer Bakker ben ik kwijt, helaas, even de verbinding. Ja, Abdou, die vraag aan jou dus maar even. De Taliban, Hamas, zijn dat dan jihadistische organisaties? Zo worden ze wel vaak omschreven. Ja, ik sluit me aan wat mijn gespreksgenoot al zei, Edwin Bakker. En als je naar de AIVD-definitie kijkt, die je gewoon kunt lezen op internet, dan valt strikt genomen een organisatie als Hamas en de Taliban vallen daar niet onder. Want als je die definitie erbij houdt, dan moet het voldoen aan drie voorwaarden. Nou, het heroveren van moslimgebieden, het tegenwerken van westerse invloed en het allerbelangrijkste, het willen stichten van een islamitisch kalifaat. Nou, die twee organisaties die praten wel eens over de islamitische umma, de islamitische natie, als een soort van utopie, maar die zijn met name bezig met een nationale zaak. En dat is bijvoorbeeld een groot verschil tussen de Taliban en bijvoorbeeld de Islamitische Staat. Want het gaat er dan om dat ze een niet aan nationale grenzen gebonden islamitisch gebied willen stichten, een islamitische staat. Precies, ze zijn echt bezig met hun nationale agenda binnen een bepaald geografisch gebied. Ja, goed, dit zijn academische definities, zoals meneer Bakker die gaf, en jij haalt hem uit de omschrijving van de AIVD, maar hoe denken de jihadisten er zelf over? Hoe hebben die zich voor zichzelf afgebakend wat jihadisme is? Dat is heel interessant. En dat is door de tijd ook veranderd. Wat echt interessant is om te vermelden, en ik zal zuinig zijn met het strooien van allemaal exotische namen, maar één man moeten we eigenlijk wel kennen. Hij staat ook wel bekend, ook in de academische kringen, als de godvader van het jihadisme. Dat is meneer Abdullah Azzam, inmiddels al dood. Maar in de jaren 80 was hij actief in de oorlog in Afghanistan tegen de Sovjetlegers. Ook heel belangrijk voor het recruteren van de zogenaamde Afghaanse Arabieren. Nou, het belangrijkste recrutant die hij binnen heeft gehaald is Osama Bin Laden. Yeah. Maar waar hij met name bekend is geworden is niet zozeer zijn strijd of het recruteren, maar het schrijven van boeken. En een van zijn boeken draagt de titel Sluit je aan bij de karavaan. En in dat boek pleit hij voor een globale jihad. En dat was eigenlijk vrij nieuw. Dat wil niet zeggen dat moslims nooit de wapens hebben genomen en hebben gevochten om godsdienstige redenen, religieuze redenen moet ik zeggen. Maar het idee dat moslims de plicht hebben om overal in de wereld te vechten, of dat nou Kashmir is of Afghanistan of Bosnië. Dat was vrij nieuw en hij introduceerde dat concept van globale jihad. Met andere woorden, wat jij net maakte, dat onderscheid tussen een nationaal georiënteerd of internationaal georiënteerd, precies. Dat is door hem geïntroduceerd eigenlijk. Hij zei eigenlijk van, het maakt niet uit of je Palestijn bent, maar als je ziet dat je broeders in Afghanistan vechten, want hij was zelf Palestijn, dan ga je naar Afghanistan. Het voordeel daarvan is weer dat je gevechtstraining krijgt en ervaring, en als je dat weer mee kunt nemen naar Palestina. Daar was hij ook heel eerlijk over. Maar het was echt Osama Bin Laden die met een revolutionair nieuw concept kwam. Die zei namelijk ergens midden in de jaren 90, en daar is hij ook heel duidelijk en eerlijk over geweest, onder andere in interviews met westerse journalisten, zoals met Peter Arnett van CNN. En daar zei hij eigenlijk van ja, de echte vijand is Amerika. Want die steunt al die onderdrukkers van moslims wereldwijd, of dat nou in Palestina is of elders in de wereld. Dus wij moslims moeten de oorlog aangaan tegen, of de strijd aanbinden met de Verenigde Staten. Dus na het internationaliseren definieerde hij een exacte vijand. Echt. Ja. Ja. Goed, meneer Bakker, ik heb weer contact met u, hè? Ja. Ja. U hebt natuurlijk als academicus de afgelopen periode sinds 9-11 gevolgd hoe die war on terror die toen begon eigenlijk zich ontwikkeld heeft. Hoe ook onze politici prioriteit gaven aan die strijd tegen jihadisten. Hoe kijkt u erop terug op die afgelopen 20 jaar? Ja, daar waren successen, maar toch ook heel veel acties die uiteindelijk tot meer problemen hebben geleid. Ik denk opvallend genoeg, we kijken nu terug naar het échec van Afghanistan de afgelopen dagen, maar het begin was zeer succesvol. De Amerikanen hebben ook met hun reactie natuurlijk, iedereen verwachtte iets heel groots, eerst nog even gewacht en toen zijn ze naar Afghanistan gegaan, niet met heel veel mensen op de grond. Veel steun aan wat toen de Noordelijke Alliantie heet, dus tegenstanders van die Taliban. En in een paar weken tijd hadden ze die Taliban verdreven. Dus dat was in eerste instantie ongelooflijk succesvol. Met andere contraterrorismeacties hebben ze het leiderschap van Al-Qaeda hard aangepakt, gezorgd dat ze niet meer operationeel allerlei zaken konden doen. Dus het begin was heel veelbelovend. En ja, toen is men toch een stap verder gegaan, onder andere onder het mom van die Global War on Terror, en onder het mom van contraterrorisme onder andere. En ik vind dit de meest kwalijke stap, is uiteindelijk de invasie in Irak geweest, waarbij ze toch een hele nieuwe omgeving hebben gecreëerd waar de jihadisten enorm van geprofiteerd hebben. Hè. Dat bewijs van die westerse aanwezigheid in het Midden-Oosten, de hypocrisie van het Westen. Ik denk dat daar die Global War on Terror echt ontspoord is, misbruikt is, waar die in het begin nog even succesvol was. Nou, en daar hebben de jihadistische beweging in zekere zin garen bij gesponnen, ten koste overigens van niet alleen veel Amerikaanse doden, westerse doden, maar vooral veel moslimdoden. Ja, ja. Garen bij gesponnen, Abdou, kan je zeggen dat we daarmee het jihadisme groter gemaakt hebben? In zekere zin wel. Dat was ook de bedoeling van Osama Bin Laden en zijn trawanten. Die wilden ook Amerika uitdagen, provoceren om dan in verschillende gebieden tegen terroristen of jihadisten te gaan vechten. Als je op papier kijkt naar de verschillende onderzoeken, dan zie je dat sinds 9-11 tot en met nu, dus 20 jaar later, het aantal jihadisten verviervoudigd is. Nou, er zit natuurlijk een foutmarge bij, maar het is heel veel. Alleen, ik heb daar een beetje moeite mee, want wat je ook ziet als je beter kijkt, is dat heel veel lokale groepen, bijvoorbeeld in Afrika, zich ineens hebben aangesloten bij de jihadistische zaak. Heel concreet gezegd, we hebben aandacht gehad voor Mozambique, daar in het noorden van het Zuid-Afrikaanse land. Nou, daar waren al strijdgroepen, en ook in de regio, die niet per se een hele jihadistische, of eigenlijk helemaal geen jihadistische agenda hadden. En die kopstukken die zijn in de loop van de tijd zich gaan aansluiten bij dan wel Islamitische Staat, dan wel bij Al-Qaeda. Okay, dus er zit een zekere vertekening in die cijfers. Want er zit een vertekening in die cijfers. Er waren al opstandige groepen, maar die zijn zich later jihadist gaan noemen. Ja. Ja. Meneer Bakker, kan je wel zeggen ook, behalve een deel groei dus, dat het jihadisme radicaler is geworden door die war on terror? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen Al-Qaeda en Islamitische Staat. Ja, de vraag is of het door die Global War on Terror komt. Ik denk dat met name de situatie in Irak op een gegeven moment dat leiderschap van elkaar er geen greep meer had op allerlei elementen en soms ook individuele leiders die daar op een andere manier gingen strijden. Meneer Zarqawi vooral, in Jordanië, die in Irak actief was, ja, die begon een andere strijd. Die begon zich met name te richten, niet ook alleen op die Amerikanen, maar ook op Sjiïten. En daarmee ontspoorde eigenlijk die jihad ook in een burgeroorlog in het Midden-Oosten. Ja, dat heeft natuurlijk verband met de Global War on Terror, waarmee je de aanwezigheid van de Amerikanen in Irak kan verklaren. Maar het heeft ook te maken toch met keuzes binnen die beweging zelf. Mm-hmm. Bepaalde elementen die niets meer lieten commanderen door een onafwezig leiderschap van Al-Qaeda en een eigen koers gingen varen. En IS is wat dat betreft echt een organisatie die een andere koers is gaan varen. Ja. Maar de focus ook heel erg lag op Sjiiten en anderen die niet precies zoals zij waren. Ja, en, maar toch ook, Abdou, ik kan me herinneren dat een aantal jaren geleden jij voor ons, voor dit programma, een boek doorspitte dat het radicalisme en de hardheid, om niet te zeggen de vreedheid van IS onderstreepte. Het heette namelijk het Handboek van Vreedheid. Even heel kort, wat was het en wat zei dat over die strategie van IS? Dat dit toch een stap verder ging dan Al-Qaeda. Die schrijver van het boek Management van Vreedheid, die putte uit ervaring en die gaf eigenlijk een soort van blueprint. Wat moet je doen om een islamitische staat op te richten? En een van de dingen die hij belangrijk vindt, deze Abu Bakr Naji, snel weer die naam vergeten, maar het is wel een belangrijk boek, zeker voor IS, is dat hij eigenlijk zei van we moeten polariseren. We moeten in gebieden waar een falende overheid is, mensen zich onveilig voelen, moeten we juist geweld gebruiken. Want waarom? Want dan komen we weer tegen aanvallen. En zo gaat iedereen elkaar wantrouwen. En zeker als er een falende overheid is, dan zullen met name de getalenteerden en de geradicaliseerden onder onze jeugd zich vervolgens wel bij ons gaan aansluiten. Mm-hmm. En dat is wat hij wilde bereiken. En dat is uiteindelijk ook gelukt in bijvoorbeeld Irak, waar jongeren die eigenlijk niks te maken hadden met die strijd tegen de Amerikanen vervolgens verwikkeld raakten in sectarische heen en weer wraakacties, zich vervolgens toch op de een of andere manier genoodzaakt zagen om aan te sluiten bij een lokale groep. En in dit geval werd het dus later de IS, Islamitische Staat in Irak. Ja, en vandaag begint in Parijs het proces naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Bataclan, het Stade de France, een aantal restaurants daar. Een deel van de ontwikkelingen die je in de Franse samenleving ziet, zou je ook zo kunnen duiden als gevolg van deze strategie? Absoluut. Ik ben blij dat je dat voorbeeld noemt. Want de woordvoerder destijds, Al-Adnani van Islamitische Staat, die zei letterlijk van we willen uiteindelijk dat niet-moslims moslims hun moslimburen gaan wantrouwen. Dat er zulke polarisatie in de samenleving gaat ontstaan is eigenlijk alleen maar goed. Want dan worden moslims ook gedwongen. Want nu is er een grijs gebied. En we willen dat er een duidelijke scheidslijn komt tussen moslims en niet-moslims. Dus die polarisatie is echt iets waar IS op stuurt, zonder meer. Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen, Osama bin Laden wilde zich richten op de Verenigde Staten en ook een reactie uitlokken. IS wilde zich richten op polarisatie, daarmee een reactie uitlokken. Is allebei eigenlijk gelukt. Mm-hmm. Meneer Bakker, nu zien we overal jihadisten, met name in Afrika op dit moment, die zich dan wel aan IS of Al-Qaeda affiliëren. Gisteren spraken we bijvoorbeeld hier over Tjaad. Belangrijk onderdeel van ons gevecht daar tegen dat soort jihadisten. Nog steeds dat militaire aanpakken van die bewegingen. Veel geld en modern wapentuig waarmee de landen daar gesteund worden. Is dat dan verstandig? Nou ja, voor een deel wel. Uiteraard kun je niet tolereren dat bepaalde groeperingen daar huishouden. Dus voor een deel ontkom je daar niet aan, maar dat moet niet de belangrijkste focus zijn. En het is natuurlijk heel lastig. Hè? Je hebt in die landen moet je daar wel iets aan doen. Maar je moet er ook, in die landen is het lastig, maar zeker ook in het Westen, andere beleid hebben. En nou, in het algemeen geldt voor contraterrorisme, als we kijken op lange termijn, van hoe komen bewegingen tot hun einde, dan is het zelden door een militaire aanpak. Nou, ik denk dat we dat ook kunnen zien zeggen over de Global War on Terror. Maar dat je daarnaast ook moet praten met partijen. Moet hopen dat partijen op een gegeven moment denken, nou, ik ga mijn politieke doelen niet halen. Of er komt veel weerstand vanuit de bevolking. En daar kun je ook aan bijdragen dat groeperingen splitsen, hè, door tweespalten te zaaien. Er zijn heel veel andere tactieken dan alleen die militairen die uiteindelijk tot een oplossing moeten leiden. Nou, we weten uit de geschiedenis van terrorisme in het algemeen dat uiteindelijk een politiek proces, praten, onderhandelen of rechtszaken en mensen op een juiste wijze uiteindelijk laten boeten voor hun daden, dat het meest succesvol is en de militaire aanpak niet. Ziet u het ergens gebeuren? Ja, ik zie het wel in een aantal landen gebeuren. Ik denk in Indonesië is wel een voorbeeld waar op een gegeven moment ook gepraat, ook waar ook geïnvesteerd door mensen die in de gevangenis hebben gezeten, om die nadat ze uit de gevangenis komen, om toch op een of andere manier te betrekken. Mm-hmm. Er zijn meerdere landen die het geprobeerd hebben, soms ook tevergeefs. Ik was zelf aanwezig bij in Libië destijds, die probeerden met de Libische jihadistische beweging van Gaddafi regime te praten. Nou, uiteindelijk is daar heel veel andere ellende uit voortgekomen, maar uiteindelijk ontstaan. Maar een aantal landen hebben echt wel begrepen dat er gepraat moet worden. Oké. Ja, Abdou, ik refereerde in het begin even aan het hoofdstuk wat we nu meemaken, mm-hmm. Afghanistan. Een hoofdstuk in die 20 jaar durende War on Terror. Even kort tot slot, hebben we het over 20 jaar nog over de War on Terror en over jihadisme? Ik vrees het wel, omdat gewapende strijd van gemarginaliseerde groepen of gevoelens die zich groepen die zich gemarginaliseerd voelen of politieke agenda hebben, dat zal een tijd blijven. En ik sluit me wel aan bij Edwin Bakker. Het is ook hoe wij erop reageren. Hoe gaan wij ermee om? En dus ja, gewapende strijd zal blijven. Maar het is met name belangrijk hoe wij hierop gaan onze antwoord formuleren. Ja, en nog even heel kort tot slot. Dat antwoord zou dus volgens Edwin Bakker niet militair moeten zijn. Ja. Maar wat wel? Nou ja, heel kort. Voordat zoiets als IS bijvoorbeeld ontstaat in Zuidelijk Afrika, zijn er strijdgroepen waar je degelijk wel mee kunt praten en die ook gewoon legitieme eisen hebben, met wie je bijvoorbeeld tot een oplossing zou kunnen komen aan tafel. Okay, dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Signaleer het eerder en zie dat er reële problemen zijn. Precies. Helder. Hartelijk dank, Abdou Bouzerda en Edwin Bakker. Yurtdışı Bürosu. Foreign Desk. Bureau International. Bureau Buitenland. De Chinese economische expansie is niet altijd een succesverhaal. Neem de havenstad Sihanoukville in het zuiden van Cambodja. Die ligt aan de beroemde Nieuwe Zijderoute en werd in korte tijd volgebouwd met appartementen en casino's. Maar de vastgoedbubbel is uit elkaar gespat en de Chinese investeerders zijn alweer vertrokken. Ze lieten de geraamtes van half afgebouwde gebouwen achter, maar voor de mensen in de stad ook veel misère. En daar komt corona nog overheen, waardoor het toerisme is weggevallen. Zuidoost-Azië-correspondent Chris Janssens neemt de schade op. Dit was Sihanoukville enkele jaren geleden. Op korte tijd veranderd van een slaapstadje aan zee in een metropool met casino's en condo's, waar zowel Chinezen als Cambodjanen hun geluk kwamen zoeken. Dit is dezelfde stad vandaag. Een verbod op online gokken deed de sector in elkaar zakken. En toen kwam er ook nog eens een pandemie voorbij. Wat overblijft van de bouwwoede zijn onafgewerkte torens en mooie lanen met wandel- en fietspaden langs de kust. De wegen zijn inderdaad veel schoner en breder dan vroeger, met twee rijstroken in elke richting. Maar ze worden amper gebruikt, zegt deze Nick Kara, een motortaxichauffeur die de stad heeft zien leeglopen. Hij probeert zijn kinderen en een inwonende neef eten te geven met het geld dat hij verdient met enkele goedkope ritjes per dag. Wat niet makkelijk is, want ze moeten ook nog eens online les volgen omdat de scholen gesloten zijn. Nick Kara neemt mij mee voor een ritje door de stad, langs ontelbare verlaten bouwterreinen. Veel werven zijn aan de straatkant dichtgetimmerd en tegen die afsluitingen worden onder meer sigaretten, kokosnoten of fruitdrankjes verkocht. Lei Lai en zijn vrouw hebben zo'n winkeltje, vlakbij een stuk strand dat voor corona geliefd was bij buitenlanders. Toen werkte hij als taxichauffeur en verkocht hij bus- en boottickets. Nu is er nog een beetje binnenlands toerisme, maar de meeste Cambodianen zijn bang voor het virus. Chinezen waren eerder gierig, vertelt hij. Maar Europeanen gaven altijd fooien en leerden de kinderen een paar woorden Engels. Leila zal hier geduldig blijven wachten tot die goede tijd terugkomt. Een eind verderop zie ik een gezin onder een tentzeil zitten, naast alweer een betonnen geraamte met krakkemikkige bouwstijgers en gescheurde veiligheidsnetten. We gaan het niet gaan zoomen, gaan slijpen. De vader vertelt schoorvoetend zijn verhaal. Hij heeft hier als arbeider gewerkt. Het bouwbedrijf is een jaar geleden over de kop gegaan, maar zou nog een compensatie betalen. Zolang dat niet gebeurt, blijft het gezin hier kamperen. Deze mensen komen uit Persat, ruim 300 kilometer naar het noorden, en hebben geen geld om terug naar huis te gaan. De situatie zorgt voor spanningen in het gezin. Terwijl we staan te praten, gaat er een deurtje open in de houten constructie die ze als voorlopige huisvesting gebruiken. Zijn vrouw steekt haar hoofd naar buiten en er ontstaat een heftige discussie over geld dat hij zou uitgegeven hebben zonder dat zij ervan wist. Mapi en Ni wonen op de benedenverdieping van een ruwbouw, langs een van de statige nieuw aangelegde boulevards, vlakbij het standbeeld van de Gouden Leeuwen, het symbool van Sihanoukville. Ook zij hebben geen inkomen meer sinds de werf is stilgelegd en de eigenaar met de Noorderzon vertrokken. Ze wonen al 5 maanden tussen het steenpuin, naast de voet van de metalen bouwkraan die tot 15 verdiepingen hoog gaat. Naar boven gaan ze nooit. Dat zou moeilijk zijn, want er zijn geen trappen. En bovendien hebben ze schrik om er te vallen of uit te glijden in de modder. Ze kunnen elektriciteit gebruiken van een kleine motorherstelplaats vlakbij. Dit is het plekje waar ze koken, op een gasvuurtje. Maar de flessen zijn leeg en ze kunnen geen nieuwe kopen. Deze vrouwen komen uit Kampong Speu, een provincie ten westen van hoofdstad Phnom Penh. Mapi heeft er 3 kinderen die bij hun bejaarde grootmoeder verblijven. Natuurlijk is ze verdrietig, maar ze blijft lachen. Hoe kan ik huilen, zegt ze. Als de werf niet opnieuw opstart, moeten ze hier blijven zitten. Misschien wel tot ze van honger omkomen. Josta Roon werkt voor een NGO die voedselpakketten met rijst, vis en sojasaus naar de armste wijken brengt. Hallo. Hier zijn we in Wat Leu, die naam verwijst naar de tempel op een heuvel. Rond de muren van de pagoda staan kleine huisjes, gemaakt van hout of golfplaten, die meestal op palen rusten, boven een ondergrond van zand en losliggende stenen. Deze mevrouw had net voor corona haar dak laten herstellen, maar nu kan ze de lening van $500 niet meer terugbetalen. Een ander gezin krijgt af en toe geld uit hun thuisprovincie, voldoende om telkens voor 1 dag voedsel te kopen. Als ze ziek worden, proberen ze de ziekte gewoon uit te zitten en de pijn te verdragen. Alleen als het echt ernstig is, kunnen ze naar een ziekenhuis. Josta Roon ziet voorlopig geen verbetering. Pas als de lockdown opgeheven wordt en het toerisme opnieuw op gang komt, zal Cambodja herademen. En dat kan volgens hem nog 2 jaar duren. Een paar bepaalde zaken ook in de meer betaald. Als we uit de wijk wegstappen, komt er een vrouw achter ons aangelopen. Ze spreekt een gebed uit voor een voorspoedige toekomst. Een reportage van onze correspondent Chris Janssens. En op zijn website staat ook een podcast over Cambodja. Het is ochtend in het avondland. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En daarin vast nog veel meer buitenland. Want zij heeft Amerika-deskundige Alfons Lammers te gast.